اتاکم یعلمکم دینکم رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، جناب ڈاکٹر صاحب دامت برکات مولا علیہ نے مجھے حکم دیا، تعمیل ارشاد میں میں یہاں حاضر ہو گیا. مقصد صرف ان کی اور آپ حضرات کی زیارت اور تھوڑی دیر آپ احباب کے ساتھ ٹھہرنا ہے. بیان کرنے کے قابل تو علماء ہی ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے کیا بیان اور کیا تقریریں ہیں. لیکن چونکہ حضرت کا حکم ہے تو تعمیل ارشاد میں میں یہاں بیٹھ گیا ہوں. اب حضرت سے بھی درخواست ہے اور آپ احباب سے بھی درخواست ہے کہ آپ صدق دل سے دعا کے ساتھ میری امداد فرمائیں، تاکہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کوئی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور پھر اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں. میرے بھائیو اور عزیزو، دنیا میں ہر عقل مند انسان اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے. دنیا میں ہر عقل والا اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی عقل کی پرواز کتنی ہے. کسی کو 10,000 روپے میں کامیابی نظر آتی ہے، وہ اتنی کوشش کرتا ہے. کسی کا معاملہ لاکھوں تک چلا جاتا ہے، وہ اتنی کوشش کرتا ہے. کوئی کروڑوں کا سوچتا ہے، وہ اتنی کوشش کرتا ہے. کوئی ملک سے باہر کو سوچتا ہے، وہ اس کی کوشش کرتا ہے. کوئی حکومت میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ اس کی کوشش کرتا ہے. یہ اپنی اپنی پھر پرواز ہے. مگر ہر عقل مند انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور اس کامیابی کے لیے وہ اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، اپنے وسائل لگا دیتا ہے، اپنے جتنے بھی اسباب اس کو مہیا ہیں وہ سارے کے سارے وہ لگا دیتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. مثلا ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں اگر میں جاپان چلا جاؤں. اس کے ذہن میں بات آ گئی، اب اس کے لیے سفارشیں کراتا ہے، لوگوں کو ڈھونڈتا ہے کہ کس کی سفارش مؤثر ہوگی، ایمبیسی تک اور ایجنٹوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر نقد پیسے نہ ہو تو مکان گروی رہ دیتا ہے، پلاٹ ہے تو اس کو بیچتا ہے، بیوی کے زیور بیچتا ہے. کیوں؟ یہ وسائل اس کے پاس ہیں، وہ سارے کے سارے اس چیز میں جھونک دیتا ہے کہ میں جاپان چلا جاؤں. بھائی کیوں چلے جاؤں؟ کہ جی میں کامیاب ہو جاؤں گا، پیسہ آئے گا، مکان بناؤں گا، بچیوں کی شادیاں کروں گا، گاڑی ہوگی، یہ ہوگا، سٹیٹس اونچا ہو جائے گا، پیسے سے سب کچھ میں خرید لوں گا. اس لیے وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل استعمال کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، ان چیزوں میں کامیابی نہیں، حکومت میں بھی نہیں، مال و دولت میں بھی نہیں، قوت و غلبے میں بھی نہیں۔ اگر حکومت میں ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا، نمرود کامیاب ہوتا، اگر پیسے میں ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا، قارون سے زیادہ کس کے پاس خزانہ ہے، لیکن وہ کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا؟ ہاں جی، ناکام۔ حکومت ملنے کے ساتھ فرعون اور نمرود کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ ناکام۔ معلوم ہوا کہ ان چیزوں میں کامیابی نہیں، تو پھر کامیابی کس میں ہے؟ درمیان میں یہ بات یاد رکھیو کہ جس کارخانے سے جو مشین بنتی ہے نا، اس کا صحیح چلانا، اس کی اوور ہالنگ، اس کے اسپیئر پارٹس، وہ سب اسی کمپنی کے تھرو ہوں گے تو مشین چلے گی، ورنہ وہ مشین نہیں چل سکتی۔ ہماری مشینری کا پیدا کرنے والا خالق کائنات اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انسان کو عجیب اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی قدرت کا شاہکار۔ قرآن و مجید میں انسان کی تخلیق کا جو نقشہ کھینچا ہے نا، بڑا عجیب ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو، جنات کو حکم دیا، تخلیق آدم سے پہلے اس کائنات میں فرشتے اور جنات تھے۔ یہ جو ابلیس ہے یہ جنات میں سے ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ ابلیس جو ہے یہ فرشتہ تھا، بات نہیں مانی تو یہ بھی شیطان ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ جنات میں سے ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، سورہ کہف ہے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ وَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ یہ جنات میں سے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا اور دو باتیں فرمائیں، نفخت فیہ من روحی، اپنی طرف سے میں اس میں روح پھونکوں گا، اور دوسری جگہ فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ ابلیس سے فرمایا، وہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہ انسان کو فرمایا، لما خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا، یہ انسان کی کرامت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، بنی آدم کو اللہ نے بڑی عزت عطا کی، اپنا خلیفہ بنایا، سب سے بہترین قالب میں پیدا کیا۔ شیطان سے فرمایا کہ تو نے آدم کی تخلیق کو تو دیکھا، اور ظالم تو نے ان ہاتھوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس کو بنایا۔ ماں خلق تو بھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کو نہیں دیکھا۔ تو انسان کو جی اللہ نے پیدا کیا، تو یہ مشینری تو اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی نا۔ اب یہ مشینری کہاں چلے گی اور کہاں فیل ہوگی، یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اور جو اللہ نے کامیابی بتائی، اس سے آگے پیچھے کوئی بھی ہزار دفعہ کہے، کامیابی قطعاً نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، اور نہ ہوتی ہے۔ کامیابی اسی میں ہوگی جس میں اسی خالق کائنات نے فرمایا، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، اور دوسری جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کو بانج لیا، اپنا اندر جس نے صاف کر لیا، جس کا باطن مزکا مجلہ مصفہ محلہ ہو گیا، قد افلحا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ کئی موقعوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی کامیابی کا کہا، اور وہ موقع بظاہر دنیا والوں کی نظر میں شاید کامیابی نہ ہو، مگر وہ لوگ جو حضور سے براہ راست صحبت یافتہ فیض یافتہ تھے، جن کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، انہوں نے کئی موقعوں پر اپنے کامیاب ہونے کا اعلان کیا۔ جیسا جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہم، تین صحابی تھے۔ تو جب احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا، اسکن وفی روایت اثبت، ہاں ٹھہر جا، اے پہاڑ کیوں کانپتا ہے؟ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، بے شک تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید فی سبیل اللہ، کیوں کانپتا ہے؟ اس سے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کیا ہے تیرے لیے کیا تجھ پر نبی کا قدم آ رہا ہے، صدیق کا قدم آ رہا ہے، اور دو شہیدوں کا قدم آ رہا ہے؟ اب بھائی عام حالات میں دیکھو، اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ جی انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ شہید ہو جائیں گے تو ہمارا کیا حالت ہوگی؟ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ جی آپ کچھ عرصے بعد شہید ہو جائیں گے تو ہماری کیا حالت ہو جائے گی؟ ہم اس سے کہیں گے دا خبر بیا نہ کا، ہاں پھر یہ بات نہ کرنا، کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے شہید ہو، ٹھیک ہے ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم سچی دعائیں تھوڑی کرتے ہیں، ہاں تو بس یہ تو فارمیلٹی ہے، پورا کر دیتے ہیں کہ اللہ شہادت ہے، باقی سچی بات نہیں ہے۔ میں ویسے اپنی بات رد کرتا ہوں بھائی، آپ کے لیے ناراض نہ ہونا، آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، میں اپنی جیسوں کی بات رد کرتا ہوں، آپ لگے رہتے ہیں نا، لیکن اگر سچ بن جائے تو پھر ہمارے لیے پریشانی بن جاتی۔ وہ ایک آدمی بیمار ہو گیا، نوجوان تھا، تو اس کا والد عمر گزار چکا تھا، بوڑھا تھا، اس نے کہیں دعا کر دی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے اور میری زندگی بھی اس کو دے دے۔ بیٹا بیمار تھا بیچارہ، زیادہ بیمار تھا، باپ تندرست تھا، خدا کی یہ ہے ویسے لطیفہ ہے لیکن ہمارے حالات پر منطبق ہے۔ آدھی رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھبرا گیا، پوچھتا ہے کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل۔ اب وہ ڈر گیا کہ یہ تو بات سچی ہو گئی، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ آئیں، لیکن امید ہے کہ آپ صحت مند میں اور بیمار میں فرق ضرور کریں گے۔ آپ صحت مند میں اور بیمار میں فرق ضرور کریں گے، بے شک آپ آئیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا بھائی کہ دیکھو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اور اللہ کے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارا شما جو مرضی ہے منہ سے انشٹ بول دیں، کہاں سچی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا نبی جو فرما دے، ہما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، تو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا، فزت ورب الكعبة انی شہید على لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، سب سے سچی زبان نے مجھے شہادت کی خبر دی. اور پھر دعائیں بھی حضرت عمر نے کیا فرمائی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، بسترے کی موت نہ دینا، اور موت بھی اپنے محبوب کے شہر مدینہ طیبہ ہی دینا، کفن دفن یہاں کا نصیب ہو، مدینے کی خاک مدینے کی مٹی مل جائے تو اور کیا چاہیے بھائی. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو وہاں آرام کر رہے ہیں، حضور کے قدموں میں پڑے ہیں. شیخ المشائخ ہمارے دور حاضر کے قریب کے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ آج جنت البقیع میں حضور کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ سعادت کسی کو نصیب ہوتی ہے؟ ہر ایک کو تو ہوتی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور موت کفن دفن حضور کے شہر کا نصیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. الحمدللہ آپ حضرات چونکہ یہاں ایک مشن کے تحت اور ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں. حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کے ترجمے میں کافی باتیں آ جائیں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل، اچانک، اذ مفاجات کے لیے، اچانک ایک مرد ہم میں نمودار ہو گیا، اچانک آ گیا، شدید و بیاض الثياب، شدید و سواد الشعر. کیفیت اس کی یہ تھی کہ کپڑے اس کے بہت زیادہ سفید تھے اور بال اس کے بہت زیادہ سیاہ تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا اثر بھی کوئی نہیں تھا. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. یہ ساری باتیں عجیب ہو گئی نا جی، یہ ساری باتیں عجیب ہیں کہ بال بہت زیادہ سفید ہیں اور بال بہت زیادہ سیاہ ہیں. کیا مطلب ہے کہ یہی قریب کا ہے؟ مگر ہم میں سے اس سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے دور سے آیا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اس پر سفر کا اثر بھی کوئی نہیں ہے. دور سے آیا، اس وقت کا جو آنا تھا دور سے یا سفر کے جو ذرائع تھے وہ پیدل تھے یا گھوڑا یا اونٹ تھا نا جی، اور اس میں کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے، بال پرا گندا، تھکاوٹ ظاہر، یہ چیزیں ضروری تھیں، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی اور ہم میں سے کچھ کو جانتا بھی نہیں تھا، کوئی بھی کسی کو نہیں پتا تھا کون ہے. اچانک نمودار ہو گیا اور آ کر کے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا، بے تکلفی کے ساتھ. یہ بھی عجیب بات ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہم اس طرح اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو اکثر پتہ نہیں چلتا تھا، وہ پوچھا کرتا تھا، ایکم منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی ٹوپیاں یا اس وقت کی جو سب کے سر پر امامے ہوں تو وہ ورنہ ٹوپیاں، سب کی داڑیاں، لباس سب سادہ تھا، سب اکٹھے بیٹھے جس طرح آپ ماشاء اللہ یہاں کا ماحول ہے. اب سارے اکٹھے بیٹھے ہوں، کسی کو کیا پتا ہے کون ہے ڈاکٹر، کون ہے پی ایچ ڈی، کون ہے ملازم، کون ہے ملازم، کسی کو کیا پتا ہے. اس طرح سارے گھل مل کر کے صحابہ کرام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور یہ حضور کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو الگ نہیں کیا, یاد رکھنا حدیث میں ہے, یہ تربیت بھی میں ساتھ ساتھ عرض کرتا جا رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے جہاں پڑاؤ کرتے نا, حضور سب کی ڈیوٹیاں لگا دیتے تھے. ابو ہریرہ جنگل سے, ابو ہریرہ تو سامان کی حفاظت کر, بلال تم نے اذان دینی ہے, فلاں صحابی تو نے یہ کرنا ہے, فلاں صحابی تو نے یہ کرنا ہے, سب کی ڈیوٹیاں لگا کے پھر حضور گردن جھکا کے فرماتے میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اسوہ حسنہ ہے, حضور کی زندگی ہمارے سامنے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ میں اس طرح اکٹھے بیٹھا کرتے تھے کہ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا, کیونکہ ماشاءاللہ سب کے چہروں پر انوارات برکات ہوتی تھی. لیکن یہاں اس نے یہ کہ آیا اور آ کر کے سیدھا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اسند رکبتیہ الی رکبتیہ وضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, سوال جواب شروع کر دیا. کہنے لگا حضور مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے, اسلام کسے کہتے ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا روح مسلمان ہے, میرا مذہب اسلام ہے. اچھا بھائی اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں پتا جی. اسلام کسے کہتے ہیں بھائی؟ یہ نہیں پتا. تو پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الاسلام ان تشهد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام میں پہلی بات ہے شہادتین, دو گواہیاں دینی, ایک گواہی اللہ کی وحدانیت کی اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی, کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس چیز کا تعلق دل سے ہے بھائی, دل سے. یہ قلب کی کیفیت کا نام ہے, دل سے ہے اس کا تعلق. زبان سے کہے اور دل سے اس پر پختہ ہو, یقین ہو, اعتماد ہو. اس کے بعد ظاہری اعمال ہیں, پانچ وقت کی نماز, زکوٰۃ, حج اور روزہ. پھر وہ پوچھنا, اچھا وہ پھر کہتا ہے صدقتا, اے نبی آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر فرماتے ہیں نا, یہ روایت حضرت عمر سے آتی ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدق, ہمیں اس پر اور بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے. یہ تو بھائی سوال تو وہ کرے نا جس کو چیز پہلے معلوم نہ ہو, اور جب سوال ہو جائے اور وہ بتا دے تو کہ ہاں ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی, ٹھیک ہے, یہی بات ہے, یہی بات ہے. تو سننے والے سارے یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھائی جب تمہیں معلوم تھا تو تم نے پوچھا کیوں, تو معلوم ہوتا اس کو پتا تھا. لیکن پھر اس نے سوال کیا, ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا ایمان کے بارے میں بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا, ایمان جانتو من باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی, تقدیر پر ایمان, کتابوں پر, رسولوں پر, یہ اس پر. پھر کہنے لگا مل احسان, یہ جو میرا زیر بحث موضوع ہے اس کے متعلق یہ بات ہے. حضور احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان یہ تصوف میں بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. مل احسان, حضور احسان کیا ہے؟ احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اس طرح عبادت کر جس طرح بھائی ہمارے سامنے اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو یا ہمیں پتہ ہو وہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے یا ہمارے دائیں پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, تو ہماری اس وقت کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ اس کا رنگ اور ہوتا ہے نا. اور جب ہمیں پتہ ہو کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اس وقت ہم خیر خود بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر نماز پڑھ لی, اوش ہو جی, اوش ہو, نماز اوش ہو, اوش ہو, نماز ہو گئی, ہاں جی ہو گیا, ہو گیا, بس خلاص ہو گیا, خلاص ہو گیا, کام تمام ہو گیا. لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کوئی دیکھ رہا ہے تو بڑا خشوع خضوع بہت. فرمان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا, یہ تو یقین رکھ. دو باتیں فرمائیں, اول تو یہ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم یہ یقین تجھے ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور یا بھائی یہ تو ایمان ہونا ہی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اول تو یہ یقین ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ میرے سامنے, ہر جگہ میں وہ اللہ کو پاتا ہے. اور اگر یہ نہیں تو یہ یقین رکھے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ سے چھپ تو نہیں سکتا. ایک اللہ کے نیک بندے تھے, ان کے کافی مریدین تھے. ایک مرید سادہ سا تھا, یہ مریدوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. وہ ایک مرید سادہ سا تھا, بس بڑے عجیب عجیب مرید ہوتے ہیں. میں نے پیچھے وہ کوزہ بانہ میں اجتماع تھا تو ایک مرید کی قصہ میں نے سنایا تھا. حضرت تشریف فرما تھے, ایک بزرگ تھے, ان کا ایک مرید تھا. وہ لے گئے ان کو اپنے ہاتھ دعوت کے لیے, حضرت چلو میرے گھر دعوت ہے, اجازت بھی خیر لے گیا ساتھ. جب وہ اس کے گاؤں کی طرف چلے تو راستے میں چھوٹی سی ندی پڑتی تھی, اور اس ندی سے واقف آدمی تو گزر سکتا تھا, دوسرا نہیں, گہرا پانی ہے کچھ پتہ تو نہیں ہے, لیکن جو واقف لوگ ہوتے ہیں اس راہ پر ہمیشہ گزرنے والے, ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے پتن کہ پتن کے اوپر سے کہاں کہاں سے آدمی گزر سکتا ہے. وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پانی تھوڑا ہوتا ہے, باقی جگہوں میں ارد گرد پانی گہرا ہوتا ہے. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ بھائی یہ تو پانی ہے, کیسے ادھر جائیں گے؟ اس نے کہا جی میں تو روز آتا جاتا ہوں, آپ میرے موڑے پر سوار ہو جائیں, میں آپ کو ادھر لے جاؤں گا, اور تو کوئی صورت ہے نہیں. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت صاحب اس کے موڑے پر بیٹھ گئے, وہ چلا. جب درمیان میں پہنچا تو کہتا ہے پیر صاحب ایک بات بتاؤ آج. فرمایا کیا بات ہے؟ کہتا سچی سچی بات بتاؤ, میرے لیے دل سے دعا کرو گے کہ نہیں کرو گے آپ بتاؤ, میرے لیے دل سے دعا کرو گے کہ نہیں؟ کہا بھائی کروں گا. کہتا نہیں سچا سچا بتاؤ, ورنہ یہ پانی ادھر ادھر تو میں نہیں پتا کتنا گہرا پانی ہے, اور اب میرے موڈے پر بیٹھے ہوئے, چاہوں تو ابھی گراتا ہوں ادھر. اور میں کہا خدا کے بندے دل سے دعا کروں گا کہ وہ پار تو لے جا. تو مرید بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں, مجنو ہوتے ہیں, دیوانے ہوتے ہیں. بس اللہ ہمیں سچی عقیدت نصیب ہے, کوئی بات نہیں. عقیدت صحیح ہو, دل سے عقیدت ہو, بے شک سادہ آدمی ہو کوئی عرج نہیں ہے. زیادہ آداب شداب نہ بھی جانتا ہو تب بھی کوئی عرج نہیں, مگر ہو دل سے سچا, ہو مخلص. مخلص لوگوں کی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ جن کا حضرت نے تذکرہ فرمایا, اللہ نے بہت فضیلت عطا فرمائی. میں عرض کر دوں ویسے, چونکہ بات آ گئی, تقریباً 150 کتابیں حضرت نے لکھی ہیں رحمت اللہ علیہ نے, 150. ان میں حضرت کے جو دو بڑے شیخ تھے, حضرت مدنی اور حضرت لاہوری, ان دونوں کی سوانح ہمارے حضرت نے لکھی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی سوانح لکھی ہے چراغ محمد کے نام سے, کیونکہ چراغ محمد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا تاریخی نام ہے. تاریخی نام چراغ محمد ہے, اور آپ کے مکتوبات میں بعض جگہ لکھا ہے نیچے, آپ نے اپنے قلم سے بھی لکھا ہے چراغ محمد. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ محمد کے نام سے سوانح لکھی ہے, جس کے متعلق پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے فرمایا کہ حضرت مدنی کی جامع سوانح ان کے شاگردوں پر قرض تھا, جس کو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادا فرمایا. کیونکہ اس کی تیاری جو ہے نا, 1932 سے حضرت نے فرمائی تھی. 1932 سے, 1932 سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب دیوبند سے فارغ ہو کر کے تشریف لائے, اور اس وقت سے حضرت جب بھی حضرت مدنی کا نام لیتے تو فرماتے میرے محبوب آقا, میرے محبوب آقا. محبت تھی, عقیدت تھی. تو ان کی سوانح بھی حضرت نے لکھی, اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی جو جامع سوانح ہے مرد مومن کے نام سے, مرد مومن, وہ بھی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ لکھی. پر 150 کے قریب ویسی کتابیں حضرت نے لکھی. تذکرۃ المفسرین حضرت نے لکھی, جس میں 600 سے زیادہ مفسرین قرآن مجید کے حالات ہیں, جس پر تقریر لکھتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میری نظر میں اردو زبان میں ایسی کتاب آج تک نہیں گزری. معارف القرآن حضرت نے لکھی, اصول تفسیر پر, جس کے متعلق امام الاولیاء قطب زمان حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کتاب کا ایک ایک حرف آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اس پر حضرت شمس اللہ کفغانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق صاحب اور خطک والے، مولانا سید گل بادشاہ صاحب، دوسرے پرانے بزرگوں کی تقاریض ہیں، آرا ہیں، بہت قیمتی کتاب ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض مرید سادے قسم کے ہوتے ہیں، لیکن محبت دل میں ہونی چاہیے نا، بس وہی کام کر جاتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوہاٹ میں درس ہوا کرتا تھا ماہانہ، تو میں ساتھ ہوتا، ایک دو خادم اور ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ جب ہم چلے کوہاٹ سے، تو راستے میں بڑبیر کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے، سڑک کے بالکل کنارے، وہاں حضرت فرمایا گاڑی روکو میں تاکہ چاشت کے نفل یہاں پڑھ لوں، کیونکہ سفر میں حضرت نفل بھی قضا نہیں کیا کرتے تھے، کوئی نفل اپنے نہیں چھوڑتے تھے سفر کے اندر۔ سفر کا شیڈول ایسا ہوتا تھا کہ اشراق کہاں پڑھنے، چاشت کہاں پڑھنے، فیض زوال کہاں پڑھنے، عوابین کہاں پڑھنی ہے، اتر سفر کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ محنت والے لوگ تھے، انہوں نے محنت کی، اپنی زندگیاں کامیاب کر گئے۔ تو جب وہاں ہم پہنچے نا جی، تو ہمارے ساتھ وہ ایک ہمارا ساتھی تھا، وہ سادہ سا تھا، اور ہم اس کو تھوڑا ذرا بے وقوف سمجھتے تھے۔ تو جو ہی گاڑی کھڑی کی ہم نے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں ذرا باہر کی طرف جانا چاہتا ہوں، ایک دو صاف سے ڈھیلے لے آؤ۔ تو وہ سنتے وہ فوراً دوڑ پڑا، جب وہ دوڑ پڑا تو ہم ہنس پڑے۔ میں ویسے اپنا تجربہ ہے، تو ہماری نالے کی غلطی ہے، لیکن ایک تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، ہم ہنس پڑے۔ تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا جی یہ بڑا بے وقوف ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بے وقوف ہے تبھی مخلص ہے، تم عقل مند ہو، تم تو مخلص نہیں ہو، تم تو نہیں گئے ہو نا، کیسی چپت ہم کو لگائی۔ فرمایا بے وقوف ہے لیکن ہے مخلص ہے، میری بات سنتے ہی دوڑ گیا ہے۔ تم اپنے آپ کو بڑے عقل مند ہوشیار سمجھتے ہو، تم تو میری بات نہیں مانی نا، تم تو نہیں گئے ہو نا۔ تو مرید کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایسے جو سادے سادے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا کام کر جاتے ہیں، یاد رکھو۔ تو وہ حضرت نے، وہ سارے مریدین تھے، تربیت ہو رہی تھی، تو ایک ان میں بڑا سادہ سا تھا، جو دوسرے تھے وہ بڑے ہوشیار چالاک بڑے عیار۔ تو حضرت کی جو نظر کرم تھی، بس وہ اسی جو سادہ سا تھا نا، اس پر بہت زیادہ تھی، بہت اس پر شفقت کرتے تھے۔ تو دوسروں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ یار حضرت سے کہو کہ بھائی ہم بھی تو آپ کے مریض ہیں، اور یہ تو ایسے ہی بے وقوف ہے، لولا سا ہے، سادہ ہے، تو آپ اس پر کیوں اتنا زیادہ توجہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے مل کر کے پروگرام بنا کے حضرت کے سامنے شکایت کر دی۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن گزرے تو حضرت نے چند مرغیاں منگائیں اور چھریاں، سب مریضوں کو بلایا، ادھر آؤ۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک مرغی اور ایک چھری دی، فرمایا جاؤ ان کو ذبح کر کے لاؤ، مگر دیکھنا وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، یہ خیال کرنا، چھپ کے ذبح کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سب دوڑتے دوڑتے گئے، کوئی کمرے کے اندر گھس گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا، کوئی غسل خانے میں بیٹھ گیا، کوئی گیری کھائی تھی وہاں اتر گیا، کوئی درخت کے پیچھے چھپ گیا، کوئی دیوار کے پیچھے چھپ گیا، ادھر ادھر دیکھا، ادھر سارے، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا، بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر کے دوڑتے دوڑتے آئے، سارے مرغیاں ذبح کر کے لے آئے، اور وہ جو لیوانا سا تھا نا وہ کوئی نہیں آیا۔ بڑی دیر گزر گئی، اب یہ سارے بڑے خوش کہ جی ہم تو حضرت سے کہتے تھے یہ کسی کام کا نہیں ہے، جو مرغی نہیں ذبح کر سکتا اور کیا کرے گا، مگر حضرت تو ہماری بات مانتے نہیں تھے، چلو آج تو پتہ چل جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری جناب، وہ سامنے سے آ رہا ہے اور مرغی بھی ہاتھ میں زندہ پکڑی ہوئی، مرغی بھی زندہ۔ حضرت نے فرمایا وہ سادیا عجیب آدمی ہے تو، یہ دیکھ ان سب سے میں نے پوچھا ہے، ہر ایک نے اپنی تسلی دی ہے کہ اس کو ان کو کسی نے نہیں دیکھا، اور تو میں مڑ کے آ گیا تجھے کوئی جگہ نہیں ملی۔ تو اس نے گردن جھکا کر عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے فرمایا تھا اس کو وہاں ذبح کرو جہاں کوئی بھی نہ دیکھے، حضرت میں درخت کے پیچھے بھی بیٹھا، میں دیوار کے پیچھے بھی گیا، میں نے بہت جگہ میں گیا، لیکن میں جہاں بھی گیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، کوئی جگہ مجھے ایسی نہیں ملی جہاں میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور آپ نے فرمایا وہاں ذبح کرو جہاں کوئی بھی نہ دیکھے اور میں اللہ سے کہیں چھپ نہ سکا اس لیے میں زندہ لے آیا. جب یہ بات کہی تو پھر سب کے کان کھڑے ہو گئے. حضرت فرمایا دیکھا اس لیے مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ مقام شہود تک پہنچ چکا ہے, جدھر جاتا ہے اس کو رب کے جلوے نظر آتے ہیں, یہ ہر شام ہر طرف اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے. میں نے اشارہ کیا لیکن یہ کیسا سمجھا, تم اس کو سادہ سمجھتے ہو, یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے عقل والا ہے. تو انت عبد اللہ کانک ترا, فرما اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اس کا مشہور معنی یہی ہے, طلباء کے لیے عرض کرتا ہوں, مشہور معنی یہی ہے فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, بس اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. مگر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اس کا معنی بڑا عجیب کیا جو مجھے کہیں اور نظر نہیں آیا. فرمایا فإن لم تکن, یہاں رک جاؤ وقت, فإن لم تکن پس اگر تو نہ ہوا, تو نے اپنی ہستی مٹا دی, اپنے آپ کو ختم کر دیا, میں یہ میں انانیت نفسانیت یہ زہر قاتل ہے تصوف کے لیے, یاد رکھنا. سب سے پہلا تصوف کا سبق یہ ہے کہ اپنی میں کو ختم کر دو, بس اگر میں ہے سمجھو اس کو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی, میں کو ختم کرنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. فرمایا فإن لم تکن, بس اگر تو نہ ہوا, تو نے اپنے آپ کو ختم کر دیا, اپنی میں کو ختم کر دیا, IMM نہیں کچھ بھی نہیں, اپنے آپ کو مٹا دیا, ترا پھر تو اللہ کو بھی دیکھ لے گا. یہ ترجمہ ہو رہا ہے فإن لم تکن, بس اگر تو نہ ہوا, اپنے آپ کو ختم کر دیا, ترا پھر تو اللہ کو بھی دیکھ لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص آیا, سوال جواب کیے, آگے پھر پوچھتا ہے قیامت کے بارے میں. حضور نے فرمایا بل مسئول عنہا بعالم من السائل, جتنا سائل کو پتا ہے اتنا ہی اس کو پتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے, یعنی جتنا تجھے پتا ہے قیامت کا اتنا ہی مجھے بھی پتا ہے. علامات قیامت ارشاد فرمائی, مگر قیامت کا پورا علم کون سی تاریخ ہوگی, کون سی صدی ہوگی, کون سا سال ہوگا, کون سا مہینہ ہوگا, یہ اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا, یہ اللہ کے اپنے نظام ہیں. حضرت امام مالک امام اہل مدینہ ہیں, جو چار فقہ ہیں نا ان فقہوں میں ایک فقہ فقہ مالکی بھی ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل مدینہ ہے. آپ نے حج فرض تو کیا ہوا تھا لیکن پھر دل میں تمنا تھی تڑپ تھی کہ میں اور بھی حج کر لوں, مگر ڈرتے تھے کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں راستے میں موت آ جائے یا کہیں اور موت آ جائے تو مدینہ طیبہ کا کفن دفن کہیں رہ نہ جائے, اس لیے وہ مدینہ طیبہ سے نہیں نکلتے تھے. یہ محبت تھی, یہ محبت ہے مسلمان کو ہونی چاہیے, اور محبت کے ساتھ وہ پھر اعمال بھی ہونے چاہیے بھائی, ورنہ خالی محبت ہو اور اعمال نہ ہو, اوپر اوپر سے کہے مرنا تیری گلی میں اور جینا تیری گلی میں, تو ایسے نہیں بنتا کام. جب تک کہ اعمال نہ ہو, جب تک کہ اس کے لیے پوری تیاری نہ ہو, تیاری ہو تو آج بھی اللہ اس پر قادر ہے, یاد رکھنا. آج بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں. دو واقعہ عرض کرتا ہوں, کیونکہ اکثر آپ ماشاءاللہ تاریخ دان بھی ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آپ کو آئندہ عملی زندگی میں علمی زندگی میں یہ چیزیں کام آئیں گی, نوٹ کرنا یاد رکھنا. سن 53 کی ختم نبوت کی تحریک چلی. حضرت نماز تو سوا 9 ہوگی, بیان کرتا ہوں, تھک تو نہیں گئے آپ لوگ. سن 53 میں ختم نبوت کی تحریک چلی تھی تو اس تحریک کو سختی کے ساتھ کچل دیا گیا تھا, اور کچلنے والا پاکستان کا گورنر جنرل تھا غلام محمد. پرانے لوگوں کو یاد ہوگا. گورنر جنرل تھا غلام محمد. ختم نبوت کی تحریک کو سختی سے کچل دیا بے دردی سے. 10,000 سے زیادہ نوجوان لاہور میں صرف شہید ہوئے تھے, 10,000 سے زیادہ, جن کے سینوں میں براہ راست گولیاں ماری گئیں. 1957 کی تاریخ, اپنی یہ تاریخ بھی پڑھا کرو. لیکن یہاں پھر انقلاب آیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر تو نہیں نا, دیر ہے اندھیر نہیں, وہ بھی اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے. انقلاب آیا, غلام محمد گورنر جنرل کو یہاں سے دیس نکالا مل گیا, دھکا ملا, وہ یہاں سے جلا وطن ہو کے چلا گیا اور مدینہ طیبہ چلا گیا. شاہ سعود تھا فیصل کا بھائی, اس کا اس کے ساتھ یارانہ تھا, دوستانہ تھا کسی زمانے میں. تو جب یہ وہاں گیا تو اس نے اس کے لیے باب مجیدی کے سامنے پاکستان ہاؤس بنا دیا تھا. یا پاکستان ہاؤس غلام محمد کے لیے بنایا گیا تھا. جی ہاں, یہ اس میں رہتا تھا. اب مدینہ طیبہ, مسجد نبوی, باب مجیدی کے بالکل سامنے, درمیان میں ایک گلی تھی بس. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو, مرنے سے 3 دن پہلے کراچی آیا کسی کام کے لیے. جب کراچی پہنچا تو یہاں مردار ہو گیا, مر گیا. اب سب نے سر جوڑ کر کے مشورہ کیا کہ اس کو کہاں دفن کریں. وہ غالباً لاہور کا تھا. لاہور میں اس کا مقبرہ بناؤ پہلے, صحیح پکا مقبرہ ہو, پھر اس کی میت کو لے جاؤ, کیونکہ یہ تو ختم نبوت کا قاتل ہے, لوگ تیش میں ہیں. اس کی میت کو یا تو دفن نہیں کرنے دیں گے یا نکال کے ضائع کریں گے, بے حرمتی ہوگی. اس لیے پہلے وہاں مقبرہ بناؤ, پھر اس کی میت کو کراچی سے لاہور لے جاؤ. اچھا, اب کراچی کہاں دفن کریں؟ مسلمان تو وہاں بھی ہیں, مسلمان تو کراچی میں بھی ہیں. تو پھر مشورہ ہوا کہ ایسے قبرستان میں دفن کرو جس میں چاروں طرف پیرا لگا ہو, دیوار ہو. تو وہ سوائے گورا قبرستان کے اور کوئی نہیں تھی. ہمیں سچ عرض کرتے ہیں, یہ تاریخ ہے, سوائے گورا قبرستان کے نہیں. چنانچہ اس کو امانتاً گورا قبرستان کراچی میں دفن کیا گیا, امانتاً, کہ وہاں اس کا مقبرہ بناؤ, یہاں سے پھر میت نکال کر کے وہاں لے جائیں. جب تیاری ہو گئی تو مزدوروں کو بھیجا گینتیاں پھاوڑے دے کر کے کہ قبر کھودو اور اس کی میت کو نکالو, لاہور لے جائیں. تو جب مزدور آئے, قبر سے مٹی ہٹائی, تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو اندر سے بچھو, کیڑے, سانپ, یہ نکلنا شروع ہو گئے. تو وہ ہر چیز وہیں چھوڑ کر کے مزدور بھاگ گئے. وہ غلام محمد گورنر جنرل ختم نبوت کا قاتل آج بھی گورا قبرستان میں دفن ہے. آج بھی نہیں لا سکے اس کو, وہاں سے نہیں لا سکے. کراچی جاؤ, میں ابھی پچھلے ہفتے کراچی ہی تھا. کراچی گورا قبرستان کے اندر آج بھی وہ دفن ہے. گیا مدینہ طیبہ, وہاں سے لات لگی, جاؤ ادھر سے, تباہ ہو جاؤ, ختم نبوت کے قاتل ہو تم, تم کس طرح یہاں آ کر کے رہ سکتے ہو. چنانچہ وہ وہاں سے آیا اور آج گورا قبرستان میں, جہاں عیسائیوں, یہودیوں, ان فساق فجار پر اللہ کا عذاب اور لعنت برستی ہے, وہاں ساتھ اس پر بھی برستی ہے کہ نہیں. ایک واقعہ یہ. دوسرا, یہ ہری پور کے ساتھ ہے قصبہ ٹینڈا, مشہور قصبہ ہے ٹینڈا. جی ہاں, ڈھینڈا کے تھے عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اللہ کے نیک بندے تھے, عالم دین تھے اور سادے عالم تھے. بمبئی کے پاس قصبہ ہے سورت, وہاں میمن قوم بہت زیادہ ہوتی ہے اور میمن لوگ بڑے تاجر ہیں. ان کے ہاں یہ امام ہو گئے, اور جب وہاں سے کچھ میمن جا رہے تھے نیروبی کینیا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب آپ بھی چلیں. فرمایا چلو. ان کے ساتھ چلے گئے, اور شادی نہیں کی تھی, لاولد تھے, اولاد کوئی نہیں, شادی نہیں کی تھی. نیروبی رہتے تھے. نیروبی کی جو جامع مسجد ہے نا, بعض کیلنڈروں پر پہلے اس کو فوٹو آیا کرتا تھا, بڑی عظیم شان مسجد ہے. یہ پرنس کریم آغا خان جو ہے نا اس کا والد تھا سر آغا خان پہلا بڑا، اس کے بھی کچھ لوگ وہاں معتقد تھے، یہ جاتا رہتا تھا افریقہ. یہ جب ایک دفعہ گیا تو کچھ مسلمان اس کے پاس آئے کہ آغا خان صاحب آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں مسلمانوں کی مسجد نہیں، تو آپ ہمیں کچھ چندہ دو تاکہ ہم یہاں مسجد بنائیں. تو اس نے کہا کہ تم سارے مسلمان چندہ کرو، جتنا تم سب مل کر کے کر لو گے اتنا میں اکیلے دے دوں گا. مالدار آدمی، تکڑا آدمی. عبداللہ شاہ صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا، چیلنج دیا، فرمایا تو کیا بات ہے کہ تمہیں اپنی دولت پر ناز ہے، جتنا تو دے سکتا ہے دے، اتنا میں اکٹھا کر دوں گا. ایک عالم آدمی، امام آدمی، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. فرمایا جتنا تو دے سکتا ہے دے، تو ان باتوں کو چھوڑ، جتنا تو دے سکتا ہے دے، باقی میں اتنا کر لوں گا. چنانچہ اس نے 1,00,000 روپیہ دیا جی اس، اور اتنا ہی شاہ صاحب نے اکٹھا کیا اپنے مریدوں سے، 2,00,000 روپیہ لا کر کے وہ نیروبی کی جامع مسجد بنی. خیر یہ تو درمیان میں جملہ آ گیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو جو میمن مرید تھے انہوں نے کہا، حضرت آخری کوئی وصیت فرما دے. فرما لے کہ میں نے کیا وصیت کرنی ہے، ایک دل میں خواہش ہے، ایک تمنا ہے، کیا اگر ہو سکے تو مجھے مدینہ طیبہ دفن کر دو، اگر ہو سکے. انہیں کہا جی کوشش کریں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب نیروبی فوت ہو گئے. فوت ہو گئے تو ان کی میت تابوت میں رکھی، چارٹر طیارہ کیا اور جدہ آ کر کے اتر گئے. عبدالعزیز کا دور تھا، ملک عبدالعزیز کا، یہ فہد کا باپ تھا، اس سے اجازت لی، اس نے انکار کر دیا. کہنے لگا نہیں، یہ تو مسئلہ بن جائے گا، دنیا میں جہاں بھی کوئی صاحب ثروت حیثیت والا آدمی فوت ہوگا کہے گا مجھے مدینہ شریف لے جاؤ تو ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو کتنے دفن کریں گے، یہاں جو ہماری گیا ٹھیک ہے لیکن باہر سے ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے. تو اب وہاں جدے میں طیارہ کھڑا ہے، عبدالعزیز اجازت نہیں دیتا. عبدالعزیز کا ایک آزاد کردہ غلام تھا محمد سرور سبان، وہ عبدالعزیز کا آزاد کردہ غلام تھا اور حکومت میں اعلی عہدے پر تھا. کسی زمانے میں وہ شاہ صاحب کے ساتھ ملا تھا اور ان کا معتقد تھا. اس کو پتہ چلا تو وہ خود گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ ان کو تم اجازت دو، میں ضمانت دیتا ہوں اور ان کی میں سفارش کرتا ہوں. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. چنانچہ عبداللہ شاہ صاحب پھر وہاں مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں دفن ہو گئے. پیدا ٹینڈے میں ہوئے، ٹینڈے میں، یہ ہری پور کے ساتھ ہے، پیدا یہاں ہوئے، زندگی کچھ گزاری سورت میں اور کچھ نیروبی، انتقال نیروبی میں ہوا اور دفن مدینہ طیبہ میں ہو گئے. قسمت کی بات. میں نے بات کہاں سے چلائی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو کیا؟ خیر وہ بات ہو گئی بہار. تو احسان یہ ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. یہ چیز پیدا کر، یہ تصوف کا بہت بڑا اعلی مقام ہے بھائی. تصوف اسی کہتے ہیں اور اسی سے تزکیہ ہے، جب دل کے اندر دل پاک صاف ہو جائے تو اللہ کی، اللہ کے نبی کی محبت آئے گی. یاد رکھنا، اگر دل میں غیر کی محبت ہے تو اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی. دل میں اللہ کی محبت تبھی آتی ہے جب غیر کی محبت نکل جائے. دل تو ایک برتن ہے، اس برتن میں ایک دفعہ میں ایک ہی چیز آ سکتی ہے نا، دو چیزیں تو نہیں آ سکتی، ایک چیز آ سکتی ہے. دل برتن ہے، اس برتن میں اللہ کی محبت ہوگی تو غیر کی محبت نکل جائے گی، غیر کی محبت آئے گی تو اللہ کی محبت نکل جائے گی. سیدھی سی بات. اس لیے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو دل میں جگہ دیتا تو ابو بکر کو جگہ دیتا. حضور نے فرمایا اگر میں اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی کو جگہ دیتا, کسی کو خلیل بناتا, دلی دوست اللہ کے سوا, تو ابو بکر کو بناتا. کیا مطلب؟ کہ میرے دل میں اگر محبت ہے تو صرف اللہ کی محبت ہے. تو دل ایک برتن ہے, یہ پاک ہوگا تو پاک چیز کی محبت آئے گی. اللہ پاک ہے نا, اللہ پاک ہے تو پاک چیز پاک برتن میں آتی ہے. اگر برتن پلید ہو تو پاک چیز اس میں آ ہی نہیں سکتی. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں, پاک عورتوں کے لیے پاک مرد. یہ اصول بتا دیا, برتن پاک ہوگا تو پاک چیز اس میں آئے گی, اگر برتن پلید ہے تو پاک چیز اس میں آ ہی نہیں سکتی, خبیث چیز ہی اس میں آئے گی. تو برتن یہ دل کا کب پاک ہوگا؟ جب میرے بھائیو اور عزیزو اللہ کا ذکر ہوگا. یاد رکھو اللہ کا ذکر یہ ضروری ہے. اور یہ دیکھو ہمارا جو جسم ہے نا, یہ دو چیزوں سے مرکب ہے, بدن جو ظاہری ڈھانچہ ہے اور اس کے اندر روح. یہ دو چیزیں ہیں تو ہمارا جسم ہے, پھر ہم انسان ہیں. اگر نہیں تو پھر ہمیں کوئی آدمی نہیں کہتا, ہمارا کوئی نام نہیں لیتا, پھر ہمیں ڈیڈ باڈی, ناش, میت, مردار, یہ کہتے ہیں نا. پھر ہمارا نام کوئی نہیں لیتا, کوئی نہیں کہتا قاضی صاحب آ گئے جی, مولوی صاحب آ گئے فلاں. نہیں نہیں, پھر یہ میت آ گئی, لاش پہنچائی, مرشوے دے, مر گیا. اب اس کو اٹھا کے ادھر رکھو, میت اٹھا کے اندر رکھو, چارپائی اٹھا کے ادھر رکھو, چارپائی نکالو, چارپائی. یعنی اب کوئی نہیں کہتا, نام اس کا کوئی نہیں لیتا. کیوں؟ وہ روح اندر سے نکل گئی. اب صرف جو بدن ہے اس کو کوئی نام نہیں لیتا. تو اس لیے ہمارا جو جسم ہے نا, یہ دو چیزوں سے مرکب ہے, بدن اور اس کے اندر روح. بدن یہ زمین سے ہے, زمین سے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو من تراب, مٹی سے پیدا کیا, زمین سے. اور روح یہ کائنات سماوی سے آئی ہے. بدن ہمارا زمین سے ہے تو ہماری پرورش کا سارا سامان بھی زمین سے ہے بھائی. گندم, چاول, گنا, سبزیاں, جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں اس بدن کے لیے, وہ ساری کی ساری زمین سے آتی ہیں, آسمان سے نہیں آتی. یہ ہمارے بدن کے لیے ضروری ہے غذا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس غذا کو کھانے کے لیے, بدن کی تربیت کے لیے اللہ نے راستہ منہ بنایا ہے. منہ, اس منہ سے ہم کھاتے ہیں, ناک سے نہیں, کان سے نہیں. اور یہ بھی فطرت ہے, اللہ نے یہ فطرت میں رہ دیا ہے. معصوم سے معصوم بچہ, 10 دن کہو, 15 دن کہو, وہ بھی جب ماں کے پستان پر آگے ہوتا ہے نا تو منہ اس پر مارتا ہے, ناک نہیں رگڑتا, کان نہیں لگاتا. اس کو پتا ہے کہ میرے منہ پر چیز آئے گی تو میرے اندر جائے گی. اب دیکھو وہ بچہ ہے, اس کو لاشعور میں, 10 دن کا بچہ, 5 دن کا بچہ, 2 دن کا بچہ, اس کو کیا پتا ہے؟ لیکن اللہ نے اس کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ اگر تیری بدن کی تربیت ہے تو خوراک سے ہے, اور خوراک کا راستہ منہ ہے. اسی طرح اندر جو ہماری روح ہے نا جی, ہماری روح کائنات سماوی سے آئی ہے, تو اس کی خوراک بھی کائنات سماوی سے, اور وہ اللہ کا ذکر ہے. تو جس طرح بدن کی خوراک کا راستہ منہ ہے, اسی طرح آسمان سے آئی ہوئی خوراک کا راستہ بھی منہ ہے, وہ بھی زبان ہے. یہ زبان اللہ نے رکھی ہے. اسی زبان سے اللہ کہو, اسی زبان سے لا الہ الا اللہ کہو, اسی زبان سے درود پاک پڑھو, تسبیحات پڑھو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, قرآن کی تلاوت کرو. اسی زبان سے جو باتیں نیکی کی ہیں وہ کرو گے تو عملی انقلاب پیدا ہوگا. جس طرح منہ کے راستے سے چیزیں کھاؤ گے تو بدن تندرست ہوگا, ویسے اوپر ملنے سے نہیں ہوتا, ایک آدمی کو سخت بھوک لگی ہے، آپ اس کے پیٹ پر دو روٹیاں اور ایک کلو گوشت باندھ دیتے ہیں تو وہ سیر ہو جائے گا؟ اٹھا کے پاس کہتے ہیں کہ جناب تھوڑی سی چند لقمے میرے منہ میں ڈال دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرے پیٹ پر باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، یہ جب تک ہمارے اندر سرایت نہیں کرے گا نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے تو الحمدللہ فائدہ ہے، میں چونکہ یہ سالکین کی جماعت ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فائدہ تام تب ہوگا جب یہ ہمارے اندر سرایت کرے گا. اور ایک عجیب بات دیکھو، اسی زبان سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں نا، یہ ہے زبان. اس زبان سے ذکر، اس زبان سے اللہ کا نام، اس سے اللہ کے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک، استغفار. اللہ نے اس زبان کی کتنی حفاظت کی. ہم سب موت سے پیدا ہوئے ہیں، بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 4 ماہ 10 دن کے بعد اندر سانس پڑ جاتا ہے، روح پڑ جاتی ہے. پہلے تو نطفے سے علاقہ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. یہ تو ہے، لیکن روح کب پڑتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن کے بعد روح پڑ جاتی ہے، یاد رکھنا. اور اس کے بعد اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو دایا جو ہوتی ہے، دائی ہو یا لیڈی ڈاکٹر، تو وہ اس کے یہاں سے یہ ناڑا کاٹتی ہے، ناف کاٹتی ہے. اس پانی کی تھیلی کے اندر، اس ماں کے چھوٹے سے وجود کے اندر اللہ نے ہماری خوراک کون سی رکھی؟ وہ خون، ایام کا خون ہے، وہ انسان کے بچے کی خوراک بن جاتا ہے، وہ خوراک حاصل کرتا ہے. لیکن چونکہ خون پلیت ہے، مگر ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے اللہ کا، تو اللہ نے اس کو ہمارے منہ کے ذریعے نہیں پہنچایا، وہ ناف کے ذریعے پہنچایا کہ یہ میرا بندہ دنیا میں آئے گا تو اس زبان سے یہ میرا نام لے گا، میرے نبی کا نام لے گا. اس ماں کے پیٹ کے اندر اس کی زبان کو میں پلیت نہیں ہونے دیتا. دیکھا اللہ کتنا مہربان ہے. یہ الگ بات ہے کہ بندہ دنیا میں آ کے زبان کو پلیت کر دیتا ہے، یہ اس کی اپنی قسمت. ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر کے اسی منہ سے شراب پیتا ہے، اسی منہ سے حرام کھاتا ہے، اسی منہ سے گالیاں دیتا ہے، اسی منہ سے جھوٹ بولتا ہے، اسی منہ سے اور ایسی باتیں کہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا نبی ناراض ہوتا ہے. ورنہ اللہ نے تو اپنی رحمت سے ماں کے پیٹ میں اس کی زبان کو پاک رکھا ہے، اس کے منہ کو پاک رکھا ہے. تو یہ بدن میں جب تک اللہ کا ذکر سرایت نہ کرے نا جی، تو روح کی زندگی نہیں ہوتی. روح کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا نام اندر سرایت کرے. اور جب زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا تو ذکر بلجار ہو جائے گا، ذکر بل جہری ہوگا، زبان سے کرے گا نا. جس طرح خوراک سامنے کھاتا ہے، اسی طرح ذکر بھی سامنے کرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں تو ایک تھے آدمی، نماز تو پڑھتے نہیں تھے، بس ایسی غیر شرع قسم کے تھے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نماز نہیں پڑھتے، کہ جی ہماری نماز یہاں ہوتی نہیں، ہم تو چلے جاتے ہیں مکے مدینے پڑھ کے آتے. تو ایک شخص تھا، ادھر سمجھدار قسم کا تھا، اس نے اس کی اور سب لوگوں کی دعوت کی، سارے پہنچ گئے. اس نے جناب وہ جنہوں نے نماز پڑھی ان کو تو روٹی شوٹی کھلائی، اور حضرت صاحب اندر بیٹھے رہے. اور ان کا خیال تھا کہ میں چونکہ الگ مجھے بٹھایا ہے تو میرے لیے کچھ قورمے کوفتے ہوں گے، کوئی روسٹ ہوگا، کوئی اچھی اچھی مزیدار چیزیں ہوں گی، بھنا ہوا گوشت ہوگا، کباب ہوگا، قورمہ ہوگا. کافی دیر گزر گئی تو کچھ بھی نہیں آیا. تو اس سے پہلے وہ کہہ چکا تھا کہ حضرت صاحب نماز، اور بھائی ہماری نماز یہاں نہیں ہوتی، ہماری نماز مکے مدینے. اچھا ٹھیک. تو جب وہ محفل برخاست ہونے لگی تو روٹی چھوٹی تو ٹھیک کوئی نہیں، تو حضرت صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تو نے سب کو کھانا دیا اور ہمیں نہیں دیا. اس نے کہا حضرت جی ایک بات عرض کرتا ہوں. کیا؟ کہ حضرت جی آپ مکے مدینے نماز پڑھنے گئے تو اتنے اچھے اچھے ہوٹل سے روٹی کھاتے، میں تو سب کے وہاں سے کھایا. مکے مدینے میں کتنے اچھے ہوٹل ہیں بھائی، کتنے بہترین ہوٹل ہیں وہاں، زمزم کا پانی ملتا ہے، مدینہ طیبہ میں کھجوریں ملتی ہیں، وہاں کی نعمتیں ہوں تو یہاں ہمارے گھر کا گندا کھانا آپ کیوں کھاتے ہیں حضرت؟ وہاں جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ گیا کہ آپ نے وہاں سے کھانا کھا لیا ہے. تو ایک تک حوصلہ ہے نہیں، یہ غلط بات ہے کہ بھائی. اس لیے یاد رکھو، جب ہمارے یہ کھانا پینا ظاہر میں ہے، یہ ہم سب کے سامنے کھاتے ہیں، کوئی آدمی نہیں کہتا نہیں جی ہم جناب اللہ کے واسطے ہم کھاتے ہیں، اللہ کو پتا ہے ہم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے. تو پھر نماز کا کیوں کہتے ہو کہ جی یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے؟ بھائی جب ساری دنیا کے کام ظاہر میں کرتے ہو تو نماز کیوں نہیں ظاہر پر؟ یہ حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے نماز پڑھی، حکم دیا سلو کا مار آئے تو وہ نہیں اسلی، جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو. اور یاد بھی کہ عجیب بات حضور نے فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کروں بھائی، بات سے بات آ رہی ہے، آپ حضرات کی محبت ہے، تھک تو میں گیا ہوں، میں نے کبھی اتنی لمبی تقریر نہیں کی، پونا گھنٹہ زیادہ زیادہ پونا گھنٹہ، اور آج صبح بھی تقریر کر چکی ہوں، جمعہ بھی پڑھا چکا ہوں الحمدللہ، پونے گھنٹے سے زیادہ نہیں. سلو کا مارا ہے تم نہیں اسلی، حضور نے فرما صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. یہ ہمارے لیے بڑی آسانی فرما دی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا؟ سلو کما رہی تمونی اسلی، تم اس طرح نماز پڑھ دیا کرو جس طرح مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم میری محمد الرسول اللہ کی نماز پڑھ نہیں سکتے. کون ہے امت میں جو حضور والی نماز پڑھے؟ کو پڑھ سکتا ہے؟ کس کو اتنا خشوع اور خضوع نصیب ہو سکتا ہے؟ کس کو نماز میں جنت نظر آتی ہے؟ حضور کو تو نماز میں جنت نظر آتی تھی. امت میں کوئی ہے جو کہے مجھے نماز میں جنت نظر آتی ہے؟ فرمایا بس تم ایک شکل بنا لیا کرو، تم اسی طرح ہاتھ اوپر نیچے کر دیا کرو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جایا کرو، میری شکل بنا لیا کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے. سلو کا مہر ہے تو وہ نہیں سلی، اس طرح کر دیا کرو جس طرح میں کر دیتا ہوں، ورنہ حقیقت میں امت میں کوئی حضور والی نماز پڑھ نہیں سکتا. کون کہتا ہے کہ ایسی نماز پڑھو جیسے حضور پڑھتے ہیں؟ کون پڑھ سکتا ہے؟ کسی کو لاؤ ہمارے سامنے جو حضور والی نماز پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم والی. میں بس اس طرح کر دیا کرو. حدیث میں ہے حضور تشریف فرمائے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتی حضور آگے تشریف لے گئے، پھر پیچھے آ گئے. صحابہ اکرام نے پوچھا، حضور آج خلاف معمول نماز میں آپ آگے چلے گئے پھر پیچھے آ گئے، کیا بات ہو گئی؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، جنت کھل کے میرے سامنے آ گئی، جنت کے میووں کو میں نے دیکھا، انگور میں نے دیکھے جنت کے، میں آگے بڑھا کہ جنت کے انگور کے خوشے لے لوں اور اپنی امت کو دے دوں. یہ خواب کی بات نہیں، یہ ویسے خیالی بات نہیں، حقیقت ہے حقیقت. فرمایا میں آگے بڑھا، میں جنت کے انگوروں کے خوشے لے لوں، امت کو دوں. پھر مجھے خیال آ گیا کہ نہیں، یہ نعمتیں اللہ نے امت کے لیے آخرت میں رکھی ہیں، اس لیے میں پیچھے آ گیا. ہماری کسی نماز میں بھی ہمیں یاد آتا ہے یہ جنت سامنے نظر آتی ہے؟ کوئی نہیں. آپ کو شاید آتی ہو تو پتہ نہیں، بھائی ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے لیے ظاہری جو اعمال ہیں نا جی، وہ ضروری ہیں. تو تربیت کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس طرح اور چیزیں ہم بدن کے لیے ظاہری طور پر کرتے ہیں، اسی طرح ذکر اذکار تربیت وہ بھی ظاہری طور پر ہوتی ہے، ظاہری اعمال ضروری ہوتے ہیں، لیکن اس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے عقیدہ اور اندر کی صفائی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ ذاکر کی نماز اور ہے، غافل کی نماز اور ہے، ذاکر کا روزہ اور ہے، غافل کا روزہ اور ہے. ذاکر آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز میں عجیب سرور ملتا ہے، غافل آدمی ہم جیسا نماز پڑھتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی اور نماز میں میں نے کیا پڑھا ہے، وہ تو غافل ہے نا. ذاکر آدمی کی نماز اور ذاکر کا تلاوت اور ذاکر کا جو ہے چلنا پھرنا، اور اس کو ہر وقت پتہ ہوتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کے اعمال کے اندر رنگ، اس کے اعمال کے اندر نور، اس کے اعمال کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ غافل کے اعمال کے اندر ہو نہیں سکتی. تو ذکر اللہ کا ضروری ہے، اور ذکر زبان سے جب کرے گا تو اونچی آواز سے ہی کرے گا، ذکر بالجہر، بہت چیخنا چلانا بھی نہیں ہوتا، بس اتنا کہ وہ خود بھی سن لے اور اس کو پتہ ہو کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو حدیث میں نے پڑھی، میں اس کا ترجمہ مکمل کر کے پھر اب ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو فرمایا، اچھا میں ایک بات کر رہا تھا, آپ کے حافظے کا امتحان ہے, بتاؤ کون سی بات ہے, مجھے یاد آ گئی تم بتاؤ. ہاں جزاک اللہ ماشاء اللہ, بتا دوں یا چھپا دوں؟ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کسی طرح مجھے پتہ چل جائے کتنا وقت ہے تو میں جا کر کے حج دوسرا کر لوں, زندگی کا کوئی پتہ تو ہے نہیں. خواب میں زیارت ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سے عرض کیا کہ حضرت بہت دل چاہتا ہے کہ جا کے حج کر لوں لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کتنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا, یہ پانچ کا اشارہ کیا. امام مالک نیند سے بیدار ہوئے, اب اور پریشان ہو گئے کہ اس پانچ سے کیا مراد ہے, پانچ دن ہیں, پانچ مہینے ہیں, پانچ سال ہیں, اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے. اس زمانے میں امام محمد ابن سیرین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ, جو تعبیر رویا کے امام تھے. یہ تعبیر, خواب کی تعبیر بھی ایک مستقل فن ہوتا ہے, ہر ایک کو بتانی بھی نہیں چاہیے اور ہر ایک اس کی تعبیر دے بھی نہیں سکتا. یاد رکھنا اس میں, اس کے لیے کئی علوم کا جاننا ضروری ہے, بہت علوم کا جاننا ضروری ہوتا ہے. قرآن اور حدیث پر عبور ہونا چاہیے, مسائل کا اس کو علم ہونا چاہیے, تب جا کر کے اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہماری خوابیں بھی الٹی سیدھی ہیں اس لیے تعبیریں بھی ہمیں بتانے والے ایسی ہوتے ہیں. وہ ایک لڑکے کو شوق تھا رات کو خواب میں کرکٹ دیکھ کھیلتا رہا, یہ بھی مصیبت ہے. تو شور کرتا تھا رات کو, او یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آؤٹ ہو گیا, کیچ ہو گیا, اس طرح رات کو بڑا شور کرتا. باپ اس کا بڑا پریشان تھا, وہ اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا. اس نے کہا جس نے ہم سارے کے ناک میں دم کیا ہوا ہے, رات کو خود تو سو جاتا ہے اور پھر چیختا چلاتا ہے, کرکٹ کھیلتا ہے خواب میں, ہم سارے جاگ جاتے ہیں, خدا کے لیے اس کا کوئی علاج کرو. تو اس نے اس کو کچھ دوائی دی, اس نے کہا بیٹا یہ پیو, ان شاء اللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آج سے میں نے نہیں شروع کرنی, میں نے کل سے شروع کرنی ہے. کہا کیوں؟ کہتا آج میں نے سنچری مکمل کرنی ہے. دیکھو لڑکوں کا دل کتنا خوش ہوا. تو ہماری خوابیں تو ایسی ہیں نا جی, خوابی بھی ایسی ہیں, تعبیر بتانے والی بھی ایسی ہیں. امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ تعبیر رویا کے امام تھے, امام. ان نے جو تعبیرات بتائی انسان اوپرتا ہے تو حیران رہ جاتا. ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے, اس خواب کے بعد میرا دل بہت پشیمان ہے, بہت بعض خوابیں ہوتی ہیں دماغ سے چمٹ جاتی ہیں. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں بہت سے انڈے ہیں, ان انڈوں کی سفیدی میں کھا رہا ہوں, زردی زردی پھینک رہا ہوں, تو میرے دل پر بڑا اثر ہوا, ہیبت تاری ہو گئی. فرمایا خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے. فرمایا سچ کہتے ہو کہ جھوٹ کہتے ہو؟ نہیں حضرت بالکل سچ کہتا ہوں. فرمایا اچھا, جو پاس آدمی تھے فرمایا اس کو پکڑ لو, اس کو جانے نہ دینا, پکڑ پکڑ پکڑ لیا. فرمایا جو عمل کرتا ہے اس سے توبہ کرتا ہے کہ نہیں؟ کہ حضرت توبہ کرتا ہوں. فرمایا ابھی پولیس کو بلاتا ہوں. نہیں حضرت میری سچی توبہ ہے. فرمایا اندر خبردار یہ کام کیا. اس نے کہا حضرت نہیں کرتا. پھر معافی نہ کر تو ہو گئی. سب نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا یہ کفن چور ہے, ظالم کفن چھپاتا ہے, مردہ اندر رہ جاتا ہے, اوپر سفید سفید کفن اٹھا کے لے جاتا ہے. اس نے کہا بالکل صحیح فرمایا شیخ. امام میں نے یہ غلطی میں کرتا تھا, آئندہ میری توبہ ہے, آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. تو وہ تو اس وقت کا کفن چور تھا, تو وہ توبہ کر گیا. آج کل کے جو یہ ہمارے کفن ہمارے کپڑے اتار رہے ہیں, یہ تو کبھی بھی توبہ نہ کریں. یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے نا, یہ تو کبھی بھی توبہ نہ کرے. وہ ایک تھا اسی طرح کفن چور, وہ مردوں کے کفن اتار لیتا تھا. تو جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بیٹوں کو بلایا, اس نے کہا میں نے بہت برے کام کیے ہیں, مردوں کو بھی نہیں بخشا, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, کیا ہوگا؟ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جی آپ پریشان نہ ہوں, لوگ آپ کو اچھائی پر یاد کریں گے, لوگ آپ کو اچھا یاد کریں گے, پریشان نہ ہو. اس نے کہا کیسے یاد کریں گے, میں تو مردوں کے کفن اڑاتا رہا, میں تو کفن چور ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں آپ بالکل پریشان نہ ہو, لوگ آپ کو اچھائی پر یاد کریں گے. اس نے کہا اچھا, مر گیا. بیٹوں نے یہ شروع کیا, وہ تو صرف کفن اتارتا تھا, بیٹے کفن بھی اتارتے تھے اور مردوں کی بے حرمتی بھی کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ ان ظالموں سے تو ان کا باپ اچھا تھا ان ظالموں سے تو ان کا باپ اچھا تھا, وہ صرف کفن چراتا تھا, مردوں کی بے حرمتی تو نہیں کرتا تھا. یہ ظالم کفن بھی چراتے ہیں بے حرمتی بھی کرتے ہیں. تو اس نے کہا ابا کو کہ دیکھا میں نے ابے کی لاج رکھی کہ نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اچھا تھا وہ اچھا تھا یہ نہیں اچھا تھا. تو یہ تعبیر ہے لو, یہ ایک بہت بڑا فن ہے بھائی. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے. تو آپ نے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں طالب علم کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے یہ خواب بیان کرو, مگر شرط یہ ہے ان کو بتانا نہیں کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے, بالکل یہ یاد. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. شاگرد گیا, اس نے کہا امام ایک شخص نے یہ خواب دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ پانچ کا اشارہ کیا ہے, اب وہ پریشان ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے سیرین رحمت اللہ فرمایا کہ بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے اجازت نہیں کہ میں بتاؤں. فرما تمہیں اجازت نہیں تو میں بتاؤں, یہ خواب مدینہ طیبہ میں سوائے امام مالک کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ اللہ اللہ اللہ, یہ خواب مدینہ طیبہ میں سوائے امام مالک کے کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس نے کہا حضرت صحیح ہے, یہ امام مالک نہیں دیکھا ہے, اب تعبیر بتاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے امام مالک تجھے اتنا پتہ نہیں, تو کتنا بڑا عالم ہے, تجھے پتہ نہیں کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. ان پانچ چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا. اس میں تھوڑی سی میں بات رد کرتا ہوں, چونکہ یہ آپ حضرات ڈاکٹرز بھی ہیں تو کوئی مسئلہ بعد میں بعض اوقات کھڑا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے عنده علم الساعة, قیامت کا علم اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں. وینزل الغیث, بارش کا برسنا, یہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں ویسے تو گپی ہوتی ہے اور کبھی کبھی صحیح بھی ہو جاتی ہے, تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی پیشن گوئی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا جس میں وہ یہ بتائے کہ جو بارش آ رہی ہے یہ رحمت ہے یا زحمت ہے, اس میں ثواب ہے کہ اس میں عذاب ہے, یہ جو بارش آ رہی ہے لوگوں کی آبادی کی ہوگی یا لوگوں کی تباہی کا باعث بن جائے گی, یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا, قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا. اور آگے فرمایا یعلم ما فی الارحام, جو کچھ رحم میں پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. آج یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں آئی ہیں, اول تو اس میں بھی گپ ہوتی ہے اور وہ میرا اپنا تجربہ ہے, یہ میرا تجربہ ہے. تجربہ ایسے ہے کہ میرا بیٹا ہے الحمدللہ سب سے چھوٹا, اس کا نام ہے عبد الارحم, عبد الارحم میں نے اس کا نام رکھا, اور وہ ہے اس وقت ماشاء اللہ تقریباً بہرحال چار سال کا ہوگا, چھوٹا سا ہے. تو ہمارے ہاں اٹک میں ایک بہت مشہور لیڈی ڈاکٹر ہے, وہ اہلیہ کو کچھ تکلیف تھی, لے گئے ہم بھی. تو اس نے اہلیہ سے کچھ اس طرح کی بات چیت کی کہ بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے, یہ وہ, اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹی ہے. تو ہم ذہنی طور پر تیار تھے کہ الحمدللہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں, کیوں نہ ہو, شکر ہے اللہ کا. تو جب وہ اللہ تعالی رحمت فرمائی تو اندر سے مبارک ہی مبارک کو بیٹا ہوا ہے. میں نے کہا چلو اس کو الٹرا ساؤنڈ تو غلط ہی ہو گیا. تو یہ کوئی یقین ہی نہیں ہے, لیکن چلو اگر ہو بھی نہیں جی تو ایسی مشین قیامت تک نہیں ایجاد ہو سکتی جو یہ بتائے کہ یہ آنے والا شقی ہے کہ سعید ہے, جنتی ہے کہ جہنمی ہے, کتنی عمر لے کر کے آئے گا, ماں باپ کے لیے عذاب بن جائے گا یا ماں باپ کی رحمت ہوگا, ماں باپ خوش ہوں گے یا ماں باپ کہیں گے یا اللہ یہ تو نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. یہ کسی کو نہیں پتا, کوئی مشین نہیں, کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں, کوئی ایسی مشین قیامت تک ایجاد نہیں ہو سکتی جو یہ بتائے. اور یہ تین چیزیں, اور چوتھی فرمایا کسی کو نہیں پتا تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ جو ٹرین کے حادثے ہوئے ان کو پتا ہوتا کہ تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ یہ ہوگا تو وہ سفر کرتے, جب وہ ٹرین چلاتے تین ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں, سینکڑوں لوگ مر گئے, مرنے والوں کو اللہ جنت نصیب فرمائے, بیماروں کو اللہ صحت, ہمیں دکھ ہے لیکن ایک واقعہ تو ہوا نا جی, سب کے سامنے ہے. کسی کو نہیں پتا میرے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت, کسی کو نہیں پتا میں نے کہاں مرنا ہے, یہ بھی اللہ ہی کے علم ہے کہ اس کی مٹی کہاں کی ہے, یہاں مرے گا وہاں مرے گا, مدینے مرے گا مکے مرے گا یا پشاور مرے گا، اٹک مرے گا، اکتباد مرے گا، فضا میں مرے گا، سمندر میں مرے گا، مچھلیوں کی خوراک بنے گا، فضا میں پرزے پرزے ہو جائے گا، جل جائے گا، ڈوب جائے گا، کیا ہوگا یہ صرف اللہ کو پتا ہے، کائنات میں اور کسی کو بھی نہیں پتا. ان اللہ علیم الخبیر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں علامات قیامت بتا سکتا ہوں، باقی اس چیز کا علم مجھے نہیں. پھر حضور نے علامات قیامت بتائیں، ترجمے کا وقت بھی نہیں. آگے آخری بات یہ ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا. فلبثت ملیہ، میں غور و فکر میں ڈوب گیا، یہ کیا ماجرا ہے، کون تھا، کیسے تھا، کیسے آیا، کیا ہوا، بات چیت ہوئی، سوال جواب ہوئے اور چلا بھی گیا. حضور نے فرمایا ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل، مجھے حضور نے فرمایا اے عمر کیا تجھے پتا ہے یہ سائل پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، حضرت ہمیں کیا پتا ہے، ہم تو غور و فکر میں بیٹھے. حضور نے کیا فرمایا، ھذا جبریل، یہ جبریل تھا، یہ جبریل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آیا تمہیں تمہارا دین سکھا کر کے چلا گیا، دین کی تعلیم دے کر کے چلا گیا. ہم بھی آئے اقتباس سے آپ کو دین کی تعلیم دے دی، اور اب ہم واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ. دعا کریں ہمارا سفر آسانی کے ساتھ ہو جائے. اللہ آپ کے بھی یہ چند دن ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیریت کے ساتھ رکھے. تو صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے سید الانبیاء والمرسلین کو بھی دیکھا اور سید الملائکہ کو بھی دیکھا. یہ فقط صحابہ ہیں، اور کسی نے نہیں دیکھا، جبریل کو اور کسی نے، صرف صحابہ نے دیکھا. صحابہ اکرام نے حضور کو بھی دیکھا، صحابہ اکرام نے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور انہوں نے حضور کے سامنے تعلیم دی، سوال جواب کیے، صحابہ نے سن لیے. اب اس میں آگے بڑی باتیں ہیں بھائی کہ یہ تعلیم کیوں ہوئی، سوال جواب کیوں ہوئے، اس کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے. زندگی رہی تو پھر کبھی، یار زندہ صحبت باقی. اللہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے. آپ حضرات کی توجہ محبت، حضرت کی توجہات سے کچھ دین کی بات ہو گئی. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت میں ہماری نجات فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. الہ العالمین، مجھ گناہ گار نے جو عرض کیا اس کو قبول و منظور فرما، صحیح بات ہو گئی ہے اسے قبول فرما، کوئی غلطی ہو گئی ہے اپنی رحمت سے معاف فرما، میرے ان بھائیوں بزرگوں کے سننے میں کوئی کمی ہو گئی اپنی رحمت سے معاف فرما. یا الہ العالمین، ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اندر کو بدلنے کی توفیق عطا فرما، کلمے کے مطابق ہمیں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، حضور کی اطاعت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب کو نصیب فرما، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمساری سے بچا. یہ جو تھوڑا سا وقت ہمارا یہاں ہے، یا اللہ اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، نفس کی اور نفس امارہ کی شرارتوں سے یا اللہ سب کو محفوظ فرما. ہمیں یا اللہ صحیح اپنا تابعدار بندہ بن کر کے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. دو کتابوں کا تعارف جو حضرت فرما رہے تھے، میں دو کتابیں لائے ہوں، نسخے تھوڑے سے ہیں، اگر آپ لے رہے تو انشاءاللہ ان کا بڑا فائدہ ہوگا. ایک تو رحمت کائنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ حیات النبی پر ہے، اور اس کی خاص بات رد کر دوں، جن لوگوں نے باوضو محبت، عقیدت، شوق کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، ان میں سے اکثر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اکثر. اور دوسرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قیمتی مکتوبات ہیں جو آپ نے مولانا عبد القیوم حقانی، آپ تو اکثر لوگ جانتے ہیں، ان کو لکھے تھے، تو انہوں نے خطوط کو اکٹھا کرتے رہے کرتے رہے، پھر ان کو انہوں نے شائع کر دیا کشکول معرفت کے نام سے. تو وہ بڑے قیمتی خطوط ہیں، خاص کر علماء طلباء اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، اس کے اندر بڑے علم و حکمت کے عجیب چیزیں ہیں. وہ میں دس دس نسخے لایا ہوں، حضرت کے پاس موجود ہیں. ویسے تو ان کا ہدیہ جو ہے ایک کا 200، ایک کا 180 روپے، لیکن یہاں اس جگہ کے لیے آپ حضرات کی تشریف آوری پر ان دونوں کا ہدیہ صرف 300 روپیہ ہے، 80 روپے کی رعایت ہے. آپ حضرات اگر لے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت نفع ہوگا، اور یہ آپ کے لیے قسم کا تحفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ قبول فرمائے. حضرت کے پاس کمرے میں دو تو میں یہاں لایا ہوں، اور باقی حضرت کے پاس ہیں وہ کمرے میں.